สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งครับเช่นเคยครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุภุกุลมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่7กันนะครับประโยคสำคัญของวันนี้คือ ชูครีมはありますか แปลว่ามีชูครีมไหมคะ ตัวละครหลักของเราในบทเรียนนี้คือแอนนานักศึกษาต่างชาติจากไทยนะคะวันนี้แอนนามาที่ร้านเค้กกับซากุระต่อไปนี้เรามาฟังบทสนทนาของบทเรียนที่7กันนะคะประโยคสำคัญในวันนี้คือ ชูครีมはありますか แปลว่ามีชูครีมไหมคะ いらっしゃいませケーキがいっぱいありますねすみませんシュークリームはありますか はいこちらです シュークリームを2つください。 มาฟังคำอธิบายเกี่ยวกับบทสนทนานี้กันนะครับเมื่อแอนนาเข้าไปในร้านขายเค้กเธอพูดว่า ケーキがいっぱいありますね แปลว่ามีเค้กเยอะแยะนะคะ ケーキ หมายถึงขนมเค้กเป็นคำที่ยืมมาจากคำว่าเค้กในภาษาอังกฤษครับ นะ เป็นคำช่วยที่ตามหลังคำนามและบ่งชี้ประธานของประโยคในกรณีนี้คำว่างะบ่งชี้ว่าเค้กคือประธานของประโยคครับ いっぱい แปลว่ามากมาย あります หมายถึงมี ね คือคำช่วยที่ใช้เมื่อเราต้องการที่จะแสดงอารมณ์ประทับใจเล็กน้อยครับต่อจากนั้นนะครับซากุระไปถามพนักงานที่ร้านว่า すみません。シュークリームはありますか? แปลว่าขอโทษค่ะมีชูครีมไหมคะ すみません。 แปลว่าขอโทษค่ะขอโทษครับเราใช้คำนี้เมื่อต้องการจะเรียกใครบางคนเช่นเมื่อเราหลงทางอาจจะพูดคำว่าสุมิมาเซงกับคนที่บังเอิญผ่านมาพอดีและสอบถามทางกับคนคนนั้นครับ แต่เราอาจจะใช้คำว่าซูมิมาเซงเมื่อเราต้องการจะขอโทษนะคะ ถูกต้องนะครับ ชูครีม คือขนมชนิดหนึ่งของชาติตะวันตกที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมๆทำจากแป้งบางๆภายในเป็นไส้ครีมครับคำนี้มาจากภาษาฝรั่งเศสครับต่อไปคำว่า วะ ที่ต่อจากคำว่าชูครีมคือคำช่วยใช้บ่งชี้หัวข้อการสนทนานะครับ ありますか ประกอบด้วยคำว่าありますแปลว่ามีและ か เป็นคำช่วยที่แปลงประโยคให้กลายเป็นประโยคคำถามโดยทำเสียงสูงครับ พนักงานของร้านตอบว่า はいこちらです แปลว่าค่ะทางนี้ค่ะ はい เป็นคำตอบรับแปลว่าใช่หรือค่ะครับ こちら คือคำสุภาพที่บ่งชี้ทิศทางไปยังผู้พูดครับส่วนคำว่า です คือคำสุภาพที่ต่อท้ายประโยคครับ ต่อไปซากุระสั่งขนมค่ะ シュークリームを2つください แปลว่าขอชูครีม2ชิ้นค่ะシュークリームแปลว่าชูครีมนะครับ お คือคำช่วยใช้บ่งชี้กรรมของประโยคครับแปลว่า2ชิ้นคำนี้ประกอบไปด้วยคำที่มีความหมายว่า2กับคำว่า ซึ ซึ่งเป็นลักษณะนามใช้นับสิ่งของครับเช่นเค ้ ก ください แปลว่าขอ ในบทเรียนครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเลข2ไปแล้วค่ะ2คือคำว่านิทำไมเราจะต้องพูดคำว่าฟุตาซึในที่นี้ด้วยล่ะคะคุณโคสิทธิ์ ถ้าตามด้วยลักษณะนามซึรูปแบบที่เรานับเลขจาก1ถึง10ก็จะเปลี่ยนไปครับนั่นคือสิ่งที่ยังหลงเหลือมาจากรูปแบบโบราณในการนับตัวเลขของภาษาญี่ปุ่นครับในอดีตนั้น1 2 3คือ ฮีฮึมิ เพราะฉะนั้นรูปแบบเดิมยังคงอยู่ในการนับครับเช่นนับสิ่งของบอกอายุวันที่นะครับทีนี้เรามานับสิ่งของจาก1ถึง10กันดังนี้ครับ1 1 สอง ふたつ สาม มิっつ สี ่よっつ ห้า いつつ หก むっつ เจ็ด ななつ แปด やっつ เก้า ここのつ สิบ と ครับลองฝึกพูดกันตามตัวอย่างการออกเสียงนี้นะครับ 一つ二つ三つ四つ五つ六つ七つ八つ九つと ต่อไปเราไปฟังบทสนทนาสำหรับบทเรียนบทที่7กันอีกครั้งนะครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ シュークリームはありますか? แปลว่ามีชูครีมไหมคะ いらっしゃいませ。ケーキがいっぱいありますね。すみません。シュークリームはありますか?はい、こちらです。シュークリームを2つください。 มาถึงช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วนะครับที่ปรึกษารายการของเราคือรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ คุณโคสิทธิ์คะเราจะใช้คำกริยาว่าอาริมาสึได้ยังไงคะดิฉันไม่ทราบวิธีใช้คำกริยานี้ค่ะ เราไปสอบถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายว่า あります แปลว่ามีหรืออยู่ซึ่งใช้อธิบายสถานะของสิ่งของครับอาริมัสจะตามหลังคำว่างะซึ่งเป็นคำช่วยบ่งชี้ประธานของประโยคสิ่งสำคัญก็คือเราใช้คำว่างะเมื่อเราแนะนำคนหรือสิ่งของในการสนทนาของเราเป็นครั้งแรกครับเมื่อแอนนาเข้าไปในร้านเค้กเธอจึงพูดว่า เค้กがいっぱいありますね แปลว่ามีเค้กเยอะแยะนะคะในที่นี้เค้กคือประธานของประโยคและอนาพูดถึงเค้กเป็นครั้งแรกครับจากนั้นซากุระพูดว่า シュークリームはありますか โดยใช้คำช่วยวะบ่งชี้หัวข้อการสนทนาครับทีนี้ซากุระอยู่ในร้านขายเค้กและเห็นเค้กมากมายหลายชิ้นดังนั้นเธอก็อยากจะรู้ว่ามีชูครีมไหมเพราะฉะนั้นเธอจึงหยิบยกชูครีมขึ้นมาเป็นหัวข้อการสนทนาครับและใช้คำว่าวะเป็นคำช่วยบ่งชี้หัวข้อการสนทนานั่นเองครับ นั่นก็เป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นนะคะ ช่วงต่อไปคือคำเรียนเสียงและท่าทางซึ่งจะแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับคำที่เรียนเสียงต่างๆและท่าทางคุณจิรายุเดาได้ไหมครับว่าเสียงต่อไปนี้คือคำเรียนเสียงอะไรครับ ปักปัก เสียงเดินเท้าเปล่าหรือเปล่าคะ ไม่ใช่ครับปักปักเรียนแบบเสียงคนรับประทานงับงับครับครับและคำต่อไปนี้ยังพรรณนาถึงวิธีการรับประทานของคนด้วยนะครับ โมกุโมกุ โมกุโมกุหรือคะ ครับโมกุโมกุเป็นคำที่ใช้อธิบายเวลาที่คนกินอาหารตุ้ยตุ้ยครับ อ๋อเหรอคะ และนั่นคือช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับก่อนจากกันไปได้เวลาไปฟังช่วงบันทึกของแอนนากันนะครับ ยูว คุดาไซเป็นคำที่มีประโยชน์นะคะถ้าดิฉันชี้ไปที่อะไรที่ดิฉันอยากจะซื้อและพูดว่าโคเรโอคุดาไซแปลว่าขออันนี้ค่ะดิฉันก็ซื้อของได้ถึงแม้ไม่รู้จักชื่อของสิ่งนั้นก็ตามค่ะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่7ไหมครับประโยคสำคัญของวันนี้คือ シュークリームはありますか แปลว่ามีชูครีมไหมคะ ครั้งต่อไปไปติดตามกันนะคะว่าแอนนาเรียนเป็นอย่างไรบ้างอย่าพลาดติดตามรับฟังนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะหมดลงแล้ว สวัสดีครับ